श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक का विचार संपन्न हुआ था। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को जो प्रकारांतर से मोह की आशंका हुई थी उसका समाधान भगवान ने किया। आत्मा के नित्यत्व को लेकर के आत्ममरण निमित्तक शोक हो नहीं सकता, ये पूर्व में बताया गया 13वें श्लोक तक। 11 से 13वें श्लोक तक, 11, 12, 13 इन तीन श्लोकों में बताया गया। प्रथम श्लोक में तो 11वें श्लोक में आत्मा के अशोचनीयत्व की प्रतिज्ञा और उसमें हेतु बताया गया अशोचनीयत्व में नित्यत्व, और आत्मा के नित्यत्व का उपपादन 12वें श्लोक में हुआ, और दृष्टांत बताया गया 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यत्व में। तो इस प्रकार आत्मा नित्य होने से आत्मा के विनाश को निमित्त बना करके आत्मा के विषय में शोक नहीं हो सकता, इस बात को तीन श्लोकों से बताने के बाद अर्जुन के मन में आत्मविनाश निमित्तक आत्मविषयक शोक आत्मा के नित्यत्व को न जानने वाले में संभव नहीं है, ये सिद्ध होने पर भी, ये निश्चय होने पर भी प्रकारांतर से नित्य आत्मा में भी आत्मविषयक भी शोक और मोह संभव है, ये आशंका हुई। और भगवान ऋषिकेश होने के नाते अर्जुन के मन में जो वृत्ति उठी, प्रश्नात्मिका शंकात्मिका, उस वृत्ति को भी भगवान ने जाना। तो अर्जुन ने मुख से कहा नहीं अपना प्रश्न, भगवान ने समझ लिया और उसका उत्तर दे रहा है। आशंका यही कि अनुकूल शब्दादि विषय के संयोग से सुख होता है, उनके वियोग से शोक संभव है। नित्य आत्मा के साथ शब्दादि का संसर्ग हो जाए, अनुकूल शब्दादि का तो सुख और प्रतिकूल संयोग हो जाए तो दुख, तो अनुकूल शब्दादि का वियोग और प्रतिकूल शब्दादि का संयोग निमित्तक नित्य आत्मा में आत्मविषयक भी शोक संभव है। जो अनुकूल विषय हैं वे चले जाते हैं तो तन निमित्तक शोक हो सकता है, हैं? अनित्यत्व बुद्धि नहीं, नहीं, आत्मा नित्य है ये तो जान लिया, लेकिन वो आत्मा जो है शरीर से अलग है, कार्यक्रम संघात से वो नित्य है, इसलिए भीष्मादि के उस आत्मस्वरूप को लेकर के भीष्मादि के विषय में शोक नहीं बनेगा, लेकिन हाँ हाँ तो ये रहेगी, समझ लो नित्याकार वृत्ति रहेगी, तब भी ये जान रहा है कोई कि आत्म रूप से सभी नित्य हैं, ये जान लिया। लेकिन भीष्मादि जो आत्मरूप हैं उनको प्राप्त होने वाली जो उपाधि है कार्यकरण संघात, वे सब के सब अनुकूल ही होंगे। जैसे वर्तमान में भीष्म नामक शरीर, द्रोण नामक शरीर अर्जुन के अनुकूल है। ऐसे इस शरीर के छूटने के बाद जो शरीर उनको उपलब्ध होगा नित्य होने से, आत्मा तो मरती नहीं है लेकिन शरीर तो आने जाने वाले हैं उनको, और आने जाने वाले जो शरीर हैं आगमापाई उनमें से अभी जैसे भीष्मादि के शरीर अनुकूल हैं और अनुकूल पदार्थ का वियोग हो जा तो शोक होता है, इसलिए अनुकूल भीष्मादि शरीर युद्ध होगा तो नहीं रहेंगे और उसको निमित्त बना करके शोक हो सकता है, उनके आत्मस्वरूप को लेकर के शोक नहीं लेकिन शरीर को लेकर के शोक है कि ये हमारे अनुकूल हैं और ये चला जाएगा तो फिर तन्निमित्तक शोक, ये प्रकारांतर से शोक संभव है। करें आत्मा तो नित्य है इसलिए उनके आत्मस्वरूप को लेकर के हम शोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो हमारे लिए अनुकूल है और वह शरीर युद्ध होगा तो नष्ट होगा और फिर अनुकूल पदार्थ का वियोग होने के कारण भविष्य में वियोग होगा, उसको लेकर के हमें शोक हो रहा है, मोह हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन के मन में एक आशंका हुई, उस आशंका का समाधान करते हुए भगवान ने 14वें श्लोक में कहा कि जो आगमापाई और सुख दुख को प्रदान करने वाले अनुकूलत्व प्रतिकूलत्व ज्ञान कराने वाले विषय हैं वे, उनके इसलिए आगमापायिन में शील अर्थ में स्वभाव अर्थ में निनी प्रत्यय करके प्रयोग किया कि उनका शील यानी स्वभाव ही है आना जाना, तो जिनका ऐसा शील ही होता है स्वभाव ही होता है आने जाने का, तो वस्तु का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। युद्ध नहीं भी होगा तो युद्ध न होने से भीष्म और द्रोण जो है स्थायी रहेंगे ये संभव नहीं है, उनका अपना निश्चित प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भोग करके क्षीण होते ही बिना लौकिक निमित्त के भी युद्धादि रूप लौकिक निमित्त के भी स्वभावतः नष्ट होंगे क्योंकि वे उनके शरीर अपायशील है, अपाय का अर्थ है ध्वंस, तो ध्वंसशील है विनाशशील है। तो जो आगमापायी है यानी उत्पत्ति विनाशशील है उसका जो शील है स्वभाव है उसे बदला नहीं जा सकता, युद्ध नहीं होगा तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बने रहेंगे ये संभव नहीं है। जैसे तुम्हारे पिता पांडु का ही शरीर बिना युद्ध के चला गया कि नहीं, ऐसे जब प्रारब्ध समाप्त होगा तो इनका भी जिनको वर्तमान में तुम अनुकूल समझ रहे हो ये चले जाएंगे। इसलिए आगमापायी पदार्थ अनित्य होने से उन अनित्य पदार्थों के विषय में शोक करना नहीं बन सकता, उसे तो सहन ही करना होता है अनुकूलता को भी और प्रतिकूलता को भी। अनुकूलता को सहन करने का अर्थ है अपने बुद्धि को हर्षात्मक विकार से रहित रखना, हर्षात्मक विकार हुआ अनुकूल परिस्थितियों में तो माना जाता है कि हमने हर्ष अनुकूलता को सहन नहीं किया, और प्रतिकूलता आ गई विषादात्मक विकार से ग्रस्त मन हुआ तो माना जाता है कि हमने वो प्रतिकूलता को सहन नहीं किया, तितिक्षा नहीं हुई, तो तान तितिक्षस्व यानी उसको सहन करो। और विशेष करके तुम्हें सहन करना है क्योंकि तुम भारत हो, का मतलब ज्ञान में रत रहने वाले हो, जिज्ञासु हो, तो जिज्ञासु को तो अपने जिज्ञासित अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो लौकिक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं उस पर अपनी दृष्टि ही नहीं ले जानी होती है, वहां से तो दृष्टि को हटाना होता है। तो दृष्टि पहुंचाना ही एक प्रकार से अनुकूलता प्रतिकूलता में उनको असहन करना है, और जिनको सहन कर रहा है तो दृष्टि नहीं पहुंचेगी उधर। तो दृष्टि तो रहेगी भा में यानी ज्ञान में, जिसमें रति है उसको महत्व दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अनित्य जो अनुकूल प्रतिकूल विषयों के संयोग वियोग है उन्हें तो जिज्ञासु को सहन ही करना होता है, ये तितिक्षा नामक साधन 14वें श्लोक में बताया। 15वें श्लोक में बताया जा रहा है तितिक्षा का फल। तितिक्षु तो एक प्रकार से वेदांत विचार का जो अधिकारी है उसका विशेषण है, साधन चतुष्टय अंतःपाती जो समाधि षट संपत्ति है उसमें एक है तितिक्षु, तितिक्षा। तितिक्षुत्व यानी तितिक्षा, तितिक्षा को यहाँ पर ज्ञान के अधिकारी के विशेषण के रूप में बताया गया। तितिक्षा का फल बताया जा रहा है ज्ञान पूर्वक मोक्ष। जो अनित्य आगमापायी अनुकूल प्रतिकूल विषयों के संयोग वियोग को सहन कर लेता है उसे मोक्ष का साधन भूत अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान होता है। ज्ञान के साधन में निरंतर लगा रहता अंतरंग साधन में, तो खाली सहन करता जा रहा है। और ज्ञान का जो अंतरंग साधन है, यहाँ त्वम पदार्थ विवेक बताया जा रहा है ना, त्वम पदार्थ विवेक का मतलब कार्यक्रम संज्ञा से पृथक आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान श्रवण मनन ध्यान से होता है। तो त्वम पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान, ये होता है श्रवण मनन निधिध्यासन से। तो श्रवण मनन निधिध्यासन में आने वाली जो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं उनसे अपने चित्त को निर्विकार रख करके ये सहन करना है, और निरंतर त्वम पदार्थ शोधन में अपने समय का सदुपयोग आसुप्ते रामृते कालम नेद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनाक अपि, इस वचन के अनुसार जो ज्ञान के अंतरंग साधन तत्त्वम पदार्थ विवेचन में लगा हुआ है और तितिक्षु है, तो उसे ये श्रवण मनन रूपी जो ज्ञान का अंतरंग साधन है वो निर्बाध गति से उसका चलता रहता है त्वम पदार्थ शोधन। और तितिक्षु नहीं होगा तो फिर वो त्वम पदार्थ शोधन में बाधाएं उपस्थित होगी, अनुकूलता आएगी, हर्षित होकर के खुशी मनाने के लिए फिर त्वम पदार्थ शोधन रूप साधन छूट जाएगा, खुशी मनाने में ही समय व्यतीत करेगा। और प्रतिकूलता आई तो विषादी होकर के विषाद करते हुए रोते रोते समय बिताएगा, तो तत्त्वम पदार्थ विचार कहाँ कर पाएगा, वेदांत विचार छूट जाएगा। और यदि तितिक्षु हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन कर रहा है, तो जो ज्ञान का अंतरंग साधन है तत्त्वम पदार्थ विवेचन उसमें उस लगा रहेगा, उस समय उसका वेस्ट नहीं होगा, इसके लिए तितिक्षा करना आवश्यक है, ये बताया जा रहा है 15वें श्लोक में। तो 15वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में। शीतोष्णादीन सहतः किं स्यात् इति श्रृणु। तो कहते हैं शीतोष्णादि का जो सहन कर रहा है, शीतोष्णादि को जो सहन कर रहा है, शीतोष्णादि निमित्तक विकार अपने बुद्धि में हर्ष और विषादात्मक नहीं होने दे रहा है, अपनी दृष्टि को वहां नहीं पहुंचा रहा है, तो उसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? उसका तो मुमुक्षु होने के कारण प्रयोजन है मोक्ष, तो मोक्ष में तितिक्षा का उपयोग क्या है? एक प्रकार से आक्षेप मान सकते हैं, प्रश्न करने वाले के दृष्टि में तो तितिक्षा का मुमुक्षु को मोक्ष रूप प्रयोजन में कोई उपयोग नहीं है ऐसा मान करके, क्योंकि खाली तितिक्षा करे सहन करता रहे उतने मात्र से मोक्ष थोड़ा ही होगा। प्रतिकूलताएं आई, किसी ने आकर के 10 गाली दी उसको सहन कर लिया, किसी ने आकर के 2 थप्पड़ लगा दी उसको सहन कर लिया, और किसी अनुकूलता आई उसको भी सहन कर लिया, तो सबको सहन करता जाए इतने मात्र से थोड़ी मुक्ति होती है। पत्थर को भी कोई पूछता है तो उस पर भी हर्ष नहीं होता उसको, और क्या नाम है, गाली देता है, अपमान करता है, थूकता है पत्थर पर कोई, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, विषाद नहीं होता। तो उस पत्थर में और तितिक्षु में क्या अंतर हुआ फिर? ये किसी ने कुतर्क किया, तो कहते हैं खाली तितिक्षा तो करने से थोड़ी ही प्रयोजन सिद्ध होगा। मुमुक्षु का प्रयोजन तो मोक्ष है, और वो तितिक्षा मोक्ष रूपी प्रयोजन को थोड़ी देती है। ये इस प्रकार की शंका बुद्धि में आई समझ लो अर्जुन के, तो भगवान कह रहे हैं केवल तितिक्षा नहीं, लेकिन बिना तितिक्षा के ज्ञान का अंतरंग साधन भी नहीं होता। तो इसलिए तितिक्षा नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्यादि साधनांतर के साथ मिल करके वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु बन जाती है, निर्बाध गति से तत्त्वम पदार्थ का शोधन उस तितिक्षु के द्वारा होता है, और जो तितिक्षु नहीं है उसे फिर अलग से अपना समय निकालना पड़ता है प्रतिकूलताओं को हटाने के लिए, अनुकूलताओं को जुटाने के लिए, उतना समय उसमें चला जाएगा, मन उसमें लगेगा, तो तत्त्वम पदार्थ शोधन वेदांत चिंतन नहीं होता। इस प्रकार वो ज्ञान के साधन जो है तत्त्वम पदार्थ विवेचन, उसमें वो लग नहीं पाता, उसमें बाधाएं उपस्थित होती हैं जो तितिक्षु नहीं है उसके जीवन में, और वो नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा फिर। इस प्रकार वो तत्त्वम पदार्थ में बाधाएं उपस्थित न करके तितिक्षा उन बाधाओं का निवर्तक बन करके सहन कर रहा है प्रतिकूलता अनुकूलताओं को, तो आई हुई अनुकूलता प्रतिकूलताओं में अलग से अपने मन को लगाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, और जो बौद्धिक शक्ति है उसका उपयोग वेदांत चिंतन में होता है। इस प्रकार वो तितिक्षा साधन बनती है, ये कहा जा रहा है। इसलिए किम में से तो वैसा पहले आक्षेप हुआ, और भगवान उस आक्षेप का निराकरण करते हुए कहेंगे कि नहीं, ज्ञान का वो साधन बन जाती है तितिक्षा। तो शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात्, तो शीतोष्णादि को सहन करने वाले को जो अपेक्षित मोक्ष है क्या वो प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं होता है, सुनो। तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाए। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ स सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो हे पुरुष ऋषभ, अर्जुन को संबोधित कर रहे भगवान। ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, और पुरुषेषु ऋषभ पुरुष ऋषभ, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। अक्षेषु सौंढ अक्ष सौंढ की तरह, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। हे पुरुष ऋषभ अर्जुन, तुम तो पुरुष श्रेष्ठ हो, इसलिए तितिक्षा कैसे ज्ञान का साधन बनती है उसे सुनो। तो ये ते यानी ये शीतोष्णादि पूर्व में जिनको सहन करने के लिए कहा उनको ये ते शब्द से लीजिए। शीतोष्णादि को सहन करने के लिए कहा, तान तितिक्षस्व भारत में, तान शब्द से ग्राह्य है शीतोष्णादि, इसलिए येते शब्द से भी शीतोष्णादि को समझना। तो येते शीतोष्णादय, तो यम पुरुषम न व्यथयंती, तो जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते शीतोष्णादि, जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व है मोक्ष, वह मोक्ष पाने में समर्थ होता है। यानी मुमुक्षु तो बहुत है, कौन नहीं चाहता पर निरतिशय सुख मिले, सब सबकी चाह है दुख रहित तो सुख हमें उपलब्ध हो। ये मनुष्यों की क्या प्राणी मात्र की चाह है, दुख न हो और सुख मिले, और वो कभी मिले कभी न मिले ऐसा नहीं, का मतलब नित्य सुख होना चाहिए और दुख कभी भी नहीं चाहिए, का अर्थ दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और नित्य सुख की प्राप्ति चाहते हैं। नित्य सुख का ही नाम मोक्ष है, और दुख रहित जो नित्य सुख है वो है मोक्ष। वो चाह सबकी है, लेकिन ये सबकी चाह पूरी थोड़ी होती है। कहते उसकी ये चाह पूरी हो सकती है मुमुक्षा, दुख रहित नित्य सुख की चाह का ही नाम है मुमुक्षा, और ये मुमुक्षा पूरी उसकी होती है जिसे शीतोष्णादि व्यथित नहीं करते। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, मुक्ति उसका वरण करती है जिसे शीतोष्णादि प्रभावित नहीं करते, व्यथित नहीं करते। तो शीतोष्णादि से व्यथित होने का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे कि तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभव का जो साधन है त्वं पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन, इससे विचलित नहीं करते। जो साधन बताया है आत्मज्ञान का, उस आत्मज्ञान के साधन से च्यूत नहीं करेंगे, का मतलब साधन इनके कारण छूटेगा नहीं। बहुत ठंड पड़ रही है हरिद्वार में, तो चले जहाँ पर ठंड नहीं पड़ती वहाँ, और जिधर गर्मी बहुत पड़ती है तो गर्मी के दिनों में चले हिमालय में। तो ये जो है यानी जहाँ तत्त्वम पदार्थ विवेचन हो रहा है वहाँ अनुकूलताएँ प्रतिकूलताएँ जो आ रही हैं, उन प्रतिकूलताओं को, वो प्रतिकूलताएँ तत्त्वम विवेचन से यदि हटा रही है, च्युत कर रही है, तो माना जाता है कि शीतोष्ण ने प्रभावित कर दिया, व्यथित कर दिया उस प्रति, यानी प्रतिकूलता को महत्व दे दिया त्वम पदार्थ विवेचन से अधिक, तभी जाकर के त्वम पदार्थ शोधन छूट सकता है। जिसको हम महत्व देते हैं अंदर से अधिक, उसके लिए बाकी छोड़ते हैं। तो प्रतिकूलता आ गई और उस प्रतिकूलता के कारण यदि त्वम पदार्थ शोधन छूट गया, विवेचन छूट गया, तब त्वम पदार्थ विवेचन, तो ये ज्ञान का साधन था, वेदांत चिंतन था, वो छूट गया। तो माना जाता है शीतोष्ण ने वेदांत चिंतन रूप जो मोक्ष का साधन था, मोक्ष का साधन, ज्ञान का साधन, साधन अंतरंग साधन, उसमें वो व्यथित कर दिया। मुमुक्षु का व्यथित होना तो है, ज्ञान के साधन से रहित उसके जीवन का भाग निकलता जाना, समय निकलता जा रहा है ज्ञान की साधना के बिना, तो व्यथित हो रहा है एक प्रकार से। तो ये शीतोष्णादि जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते, का मतलब ज्ञान के साधनों से विचलित नहीं करते, हर्ष विषाद उत्पन्न करके विचलित नहीं करते, जिस पुरुष के चित्त में सो अमृतत्वाय कल्पते, वह मुक्त होने में समर्थ है। उसे फिर उसका जो तत्व पदार्थ विवेचन है वो वाक्यार्थ ज्ञान कराता ही है, और वाक्यार्थ ज्ञान से, वाक्यार्थ ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, उसके शोक का हेतुभूत जो अध्यास है वह समूल निवृत्त होता ही है। अध्यास की निवृत्ति हो गई तो स्वरूप अवस्थानी तो मोक्ष है। अनात्मा कार्यकरण संघात में से अहंता निकल जा और पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाए ब्रह्म में, तो माना जाता है मुक्त हो गया, मोक्ष वो ज्ञान मात्र से होता है। और वो ज्ञान होता है तत्त्वम पदार्थ विवेचन करने वाले को, और तत्त्वम पदार्थ विवेचन उससे होता है जिसको शीतोष्णादि व्यथित नहीं करते, चूत नहीं करते तत्त्वम पदार्थ विवेचन से। उस पुरुष का विशेषण है जिसको व्यथित नहीं करते ये ते, तो सम दुख सुखम और धीरम, यम पुरुषम ये ते न व्यथयन्ति। तो सम दुख सुखम में समास है, समान है सुख और दुख जिसको, का अर्थ है दुख देने वाली प्रतिकूल परिस्थिति भी और सुख देने वाली अनुकूल परिस्थिति भी, जिसके दृष्टि में समान है। तो समान है का अर्थ है सामान्य क्या होगा अनुकूलता और प्रतिकूलता परिस्थिति में, सामान्य ही रहेगा कि अनुकूल परिस्थिति उसके चित्त में हर्षात्मक विकार उत्पन्न करके उसे विकृत नहीं कर रही है, और प्रतिकूल परिस्थिति उसके चित्त में विषादात्मक विकार उत्पन्न करके उसके चित्त को विकृत नहीं कर रही है। चित्त में हर्ष और विषादात्मक विकार जिस पुरुष के चित्त में उत्पन्न करने में ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां समर्थ नहीं हो पाती, उस पुरुष को कहा जाता है सम दुख सुखम, यानी हर्षाद हर्ष विषाद रहितम, हर्ष विषाद रहित पुरुष। इससे बताया गया एक प्रकार से शम और दम, हर्ष विषाद नहीं हो रहा है, का मतलब जिसका जिसके चित्त में शम है, जिसका चित्त शांत है, वही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हर्ष विषाद से रहित होता है। और जिसकी इंद्रियां दांत हैं, दम है जिसके अंदर, दम कहा जाता है इंद्रियों का निग्रह, वही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हर्ष विषाद रहित हो सकता है। इसलिए हर्ष विषाद राहित्य बता करके शम दम और लौकिक पदार्थों के लिए बाह्य प्रवृत्तियों से उपरम रूप उपरति, ये तीन साधन सम दुख सुखम धीरम से बताए गए हैं समाधि षट में से। और तान तितिक्षा सोसे तितिक्षा बताई गई, विचार हो गए। और धीरम शब्द से बताया जा रहा है नित्यानित्य वस्तु विवेक को, धी शब्द का अर्थ है नित्यानित्य वस्तु विषयक ज्ञान, और वह ज्ञान जिसको होता है उसे कहा जाता है मत्वर्थीय रप प्रत्यय है धीर यानी धीमान, यानी नित्यानित्य वस्तु विवेकवान। और ये पांच हो गए ना, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक ये उपलक्षण है वैराग्य और मुमुक्षा का। और समाधि षट संपत्ति में बचे हुए जो बाकी दो हैं उनका उपलक्षण है सम दुख सुखम। बाकी दो कौन बचे हैं? श्रद्धा और समाधान, उसका उपलक्षण समझना सम दुख सुखम को। तो इस प्रकार धीरम पद से तो तीन साधन लिए गए साधन चतुष्टय में से। वाच्या सीधा धीर शब्द का वाच्यार्थ तो निकलेगा नित्यानित्य विवेकी, नित्यानित्य विवेकवान, तो नित्यानित्य विवेक बताया गया। और वह उपलक्षण है वैराग्य तथा मुमुक्षा का। नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा तो अनित्य वस्तु से वैराग्य और नित्य वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा होगी ही। तो नित्य वस्तु है मोक्ष आत्मा, उसकी आकांक्षा मुमुक्षा, वो भी धीर पद से उपलक्षण विधेया बताई नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल होने से। और वैराग्य अनित्य पदार्थ से, वो भी धीर शब्द से ही उपलक्षण विधेया बताया गया। और सम दुख सुखम इसने शम दम उपरति इन दोनों को, तीनों को बताया, और उपलक्षण विधया श्रद्धा और समाधान को भी बताया। और तान तितिक्षस्व में तितिक्षा बताई गई। इस प्रकार ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी बताया गया। और ये साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी होता है वह तत्त्वम पदार्थ विवेचन पूर्वक, बाकी सब समझ लो तितिक्षा न हो और ये सब साधन हो तब भी क्या होगा कि वो व्यथित हो जाएगा, किससे? शीतोष्णादि से। तो ज्ञान के अंतरंग साधन से विचलित हो जाएगा, और ज्ञान का अंतरंग साधन नहीं हो पाएगा तो ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। इस प्रकार बाकी सब साधनों के रहने पर भी यदि तितिक्षा नहीं है तो ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है, उससे ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष रुकेगा, मोक्ष में बाधा उपस्थित होगी। इसलिए एक प्रकार से और मुमुक्ष तितिक्षा है और बाकी सब साधन भी हैं, तो तत्त्वम पदार्थ विवेचन ठीक से होगा, वाक्यार्थ ज्ञान होगा, मोक्ष होगा। तो ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये निश्चित हुआ कि तितिक्षा नित्यानित्य वस्तु विवेकादि के साथ मिल करके ज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन बन जाती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व है मोक्ष, अमृतत्वाय कल्पते का अर्थ है मोक्षाय कल्पते, यानी मोक्षाधिकारी बन जाता है। भाष्य को देखिए, यम ही पुरुषम सुख सम दुख सुखम समे सुख दुखे यस्य तम सम दुख सुखम। तो समान है सुख और दुख जिसके लिए, उसे कहा जाता है सम दुख सुखम। और इस प्रकार ये समास का विग्रह करके तात्पर्य अर्थ बताया जा रहा है सम दुख सुखम का, कि सुख दुख प्राप्तो हर्ष विषाद रहितम्। सुख प्राप्त हो गया यानी सुख देने वाली अनुकूल परिस्थिति आ गई तो हर्ष से रहित, और दुख प्राप्त हुआ यानी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो विषाद रूप विकार से रहित चित्त है जिसका, उसे सम दुख सुखम कहा जाएगा। ऐसा चित्त शांत चित्त होगा, शम से युक्त चित्त रहेगा। और धीरम का अर्थ कर रहे हैं धीमंतम, और धी है नित्यानित्य वस्तु विवेक तद्वान धीरा। और न व्यथयंती यानी ये शीतोष्णादि ऐसे जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं, न व्यथयंती का अर्थ कर रहे हैं न चालयंती नित्यात्मदर्शनात्। नित्यात्म दर्शन है त्वम पदार्थ विवेचन, त्वम पदार्थ शोधन रूप वाक्यार्थ ज्ञान का जो अंतरंग साधन है उस अंतरंग साधन से विचलित नहीं करते। न चालयंती यानी शीतोष्णादि के कारण बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण ज्ञान का अंतरंग साधन जिससे नहीं छूटता, वेदांत चिंतन नहीं छूटता, तो उसे कहा जाता है कि ये शीतोष्णादि व्यथित नहीं कर रहा है। तो कौन व्यथयंती का कर्ता कौन है? तो कहते ये ते यानी यथोक्ताः शीतोष्णादयः। पूर्व श्लोक में बताए गए शीतोष्णादि यथोक्त शीतोष्णादि हैं अनित्य आगमापायी पदार्थ। और स्वमृतत्वाय कल्पते का अर्थ करते हैं कि स यानी नित्यात्मदर्शन निष्ठ द्वंद्व सहिष्णु, द्वंद्व सहिष्णु हुआ तितिक्षु और नित्यात्मदर्शन निष्ठ हुआ वेदांत चिंतन में लगा हुआ। तत्त्वम पदार्थ विवेचन निष्ठ, नित्यात्मदर्शन है तत्त्वम पदार्थ विवेचन, नित्य है यहाँ पर खाली कहाँ पर कहाँ है? यहाँ तो लिखा है स नित्यात्मदर्शन निष्ठ। कौन सी पुस्तक है आपकी? अच्छा सप्त टीका वाली। हाँ तो भाष्य में लिखा है ऐसा तो नहीं? यहाँ तो हाँ एक नित्य ज्यादा हो गया एक वो जो नित्यानित्य में अनित्य को हटा देंगे तो नित्यात्मदर्शन निष्ठ। नित्यात्मदर्शन निष्ठ का अर्थ है यानी वेदांत चिंतन में प्रवर्त। हाँ तो स नित्यात्मदर्शन निष्ठ यानी वेदांत चिंतन निष्ठ, और साथ में द्वंद्व सहिष्णु भी है यानी तितिक्षु भी है। तो तितिक्षु है और वेदांत चिंतन कर रहा है, खाली तितिक्षा मात्र नहीं, वेदांत चिंतन भी है और तितिक्षा भी है। ऐसे तितिक्षु वेदांत चिंतक को सो अमृतत्वाय कल्पते में स शब्द से लेना है। स अमृतत्वाय कल्पते यानी मोक्षाय कल्पते, अमृतत्वाय का अर्थ करते हैं अमृत भावाय यानी मोक्षाय कल्पते यानी समर्थो भवति, यानी वो मुक्त हो सकता है ज्ञान द्वारा, उसे ज्ञान होगा। ज्ञान यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति, और उस अनुभूति से निवृत्ति होगी अध्यास की। अध्यास की समूल निवृत्ति ही मोक्ष है, आत्मा तो नित्य मुक्त है, अध्यास के कारण ही बद्ध सा महसूस हो रहा वो अध्यास निवृत्त होगा, बंधन की अनुभूति कराने वाला अध्यास निवृत्त हो जाता है आत्मज्ञान से। इसलिए तितिक्षा आवश्यक है, यह अर्थ निकला। तितिक्षु को ही, तितिक्षु वेदांत चिंतक को ही आत्मज्ञान होता है, और जो वेदांत चिंतन करता है और बाह्य अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं से प्रभावित होता है तो बीच बीच में उसका वेदांत चिंतन छूटता जाएगा, हो नहीं पाएगा, तो आत्मज्ञान तत्त्वमसि वाक्य से नहीं हो पाएगा। आगे हैं 16वें श्लोक का अवतरण भाष्य। इतश्च शोकमोहो अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्। कहते हैं कि इतः यानी वक्षमान हेतु से भी, एक तो हेतु तितिक्षा में बताई दिया कि तितिक्षु को ही वेदांत चिंतन पूर्वक आत्मज्ञान होता है, मोक्ष होता है, और यदि तितिक्षु न हो तो नहीं होगा, इसलिए तितिक्षा आवश्यक है। तो तितिक्षा के आवश्यकता में और एक हेतु बताया जा रहा है, उस अन्य हेतु को, पूर्वोक्त हेतु से अन्य हेतु को बताने के लिए इतः शब्द का प्रयोग है। इसलिए इतः यानी वक्षमान हेतु से भी शोक मोहो अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यानी उचितम, शोक मोह किए बिना शीतोष्णादि को सहन करना ही उचित है। क्यों? तो कहते यस्मात, वही वो यस्मात शब्द है, इतः शब्द के द्वारा ग्राह्य जो वक्षमाण हेतु है उसको बताने के लिए 16वें श्लोक से हेतु बताया जा रहा है। 16वें श्लोक का उच्चारण किया जा। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् स्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। तो दो पदार्थ हैं, कार्य कारण, आत्मा अनात्मा। तो कार्य को श्रुति बता रही है वाचारम्भण, वाचारम्भण विकारो नामधेयम्। तो जो विकार, विकार कहते हैं कार्य को, जो विकार है कार्य है वह वाचारम्भण है का मतलब कल्पित है, मिथ्या है उसकी कोई, और मिथ्या की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती अधिष्ठान से अलग। जैसे रस्सी में भ्रांति काल में प्रतीयमान सर्प है, वह अपनी स्वतंत्र सत्ता रस्सी से अलग नहीं रखता, वो रस्सी से अलग है ही नहीं, रस्सी से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है, रस्सी रस्सी है, वो मिथ्या है। ऐसे घट का भी अपने कारणभूत मृत्तिका से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यदि जिस मिट्टी से घड़ा बना है उस मिट्टी को घड़े से निकाल लिया जाए तो घड़ा नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। इसलिए घड़ा रूप जो कार्य है वह नाम मात्र है, वाचारम्भण है, और उसमें सत्ता रूप से तो मिट्टी ही विद्यमान है, मिट्टी की ही सत्ता है। इसलिए जब तक मिट्टी को घड़े के साथ रखते हैं तभी तक घड़ा है, मिट्टी को हटा लें तो घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो वेदांत में तीनों कालों में कारण ही सत है, और कार्य का तीनों कालों में कल्पितत्व है, असत्व है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। स्थिति काल में भी कार्य के, उत्पत्ति के पहले तो है ही नहीं, विनाश के बाद भी नहीं रहेगी, स्थिति काल में भी उसमें अन्वित जो कारण है वही सत है, इसलिए कारण रूप से ही कार्य सत है। कार्य रूप से तो कार्य मिथ्या है, वाचारम्भण है। तो यहां असत शब्द से लिया जा रहा है विकार को, कार्य को। तो ये जो अनात्मा विकार है, आकाश आदि संपूर्ण जगत, वह मिट्टी में घड़े के तरह ब्रह्म में विद्यमान है, ब्रह्म का विकार है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, यानी घड़ा मिट्टी ही क्यों है, तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी में ही विलीन होता है, इसलिए मिट्टी ही है। कार्य का जो उपादान कारण होता है, कार्य उससे अनन्य होता है उपादान कारण से। तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण होने से अपने उपादान कारण मिट्टी से घड़ा अनन्य है, अलग किसी भी समय नहीं है, स्थिति काल में भी नहीं है, अलग नहीं है का मतलब अलग सत्ता नहीं रखता। ऐसे ये जो जगत हैं अपने कारण, जगत का कारण है ब्रह्म, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। इस वाक्य से अपने प्रिय पुत्र भृगु को, उनके पिता वरुण जी, जगत का कारण, उत्पत्ति स्थिति लय जगत का जिससे हो रहा है वह ब्रह्म है, ऐसा समझा रहे हैं। यानी जगत का कारण ब्रह्म है, उपादान कारण। तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी से, जैसे घड़े का पृथक अस्तित्व नहीं है, वो मिट्टी से अलग घड़ा असत है, उसका कोई भाव नहीं है, यानी सत्ता नहीं है, ऐसे जगत की भी अपने कारणभूत ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह असत है। तो सारा जगत ही असत है। तो जगत अंतःपाती जो भीष्म और द्रोणादि के शरीर हैं, जिनको तुम अनुकूल समझ रहे हो और जिनको अभी है करके मान रहे हो, वस्तुतः वे भी, वो इस समय भी है नहीं। जैसे मंद अंधकार में रस्सी में सर्प की भ्रांति जिस समय हो रही है, उस समय भी वहाँ सर्प नहीं है, भ्रांति उसे है करके बता रही है, वस्तु तो यानी प्रतीति मात्र सत्ता है उसकी, प्रातिभाषिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है, उस समय भी रस्सी में सर्प नहीं है। ऐसे ये सारा जो जगत है उसका अपने अधिष्ठान ब्रह्म से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। असत शब्द से वो जगत को लीजिए, कार्य कार्य रूप जो जगत, उसकी कल्पना हुई है ब्रह्म में। तो असतः भावो न विद्यते, यानी असत जो कार्य है उसका भाव यानी अस्तित्व होता ही नहीं, अपने अधिष्ठान से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। धागों से अलग, धागों को वस्त्र से अलग करेंगे तो वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे अधिष्ठान से अलग करके जगत को देखेंगे विवेचन से, विवेक से, तो जगत नाम का कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। और का मतलब जो असत है वो कभी सत नहीं हो सकता, उसमें सत्ता नहीं हो सकती, ये बता। और ना भावो विद्यते सतः, और जो सत स्वरूप है, ये भीष्मादि का जो शरीर है सत करके भास रहा है इस समय, वो क्यों भास रहा है कि उसमें अन्वित जो है आत्मतत्व है, जो सत है, और वो आत्मा निकल जा तो बिना आत्मा के कार्यकरण संघात है, उसका कोई रहता ही नहीं, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। कहाँ है अभी तक जितने लोग यहाँ इस संसार में थे, शरीर छूट के आत्मा निकल गई, तो कहाँ है वे? कोई अभी है ही नहीं उनका कोई अस्तित्व। तो स्थिति का जीवित काल में भी वो आत्मा के कारण है करके भास रहे हैं, वस्तुतः वो उस समय भी शरीर है ही नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। स्वतंत्र सत्ता बिना आत्मा के, जिस आत्मा को नित्य कहा गया है, उस आत्मा के बिना भी वो अलग करके उसे देखें, उसकी सत्ता तो तब तो माना जाएगा कि है करके, लेकिन उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सतह और सत है कौन? आत्मा। सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम में जिसे सत कहा जा रहा है उसी को यहाँ पर भी सत कह रहे हैं, उसी को आगे उपसंहार वाक्य में कहा जाता है तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के। तो सत है आत्मा। तो सतः यानी आत्मनः भावः अभावो न विद्यते, कभी अभाव यानि असत्ता नहीं होती, वो सत्स्वरूप है ना, तो उसमें सत्ता रूप जो उसका स्वरूप है उसका व्यभिचार नहीं है। अभावो न विद्यते का अर्थ ये हुआ कि जो आत्मा है उससे कभी सत्ता का व्यभिचार नहीं होता, और असत यानी अनात्मा है जगत, उसमें कभी सत्ता रहती नहीं है, और आत्मा से कभी सत्ता अलग नहीं होती, सत का अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता, सत्व नहीं होता। का अर्थ हुआ कि असत असत ही रहता है और अनात्मा असत ही है, सत्ता ही नहीं है, और आत्मा कभी सत्ता रहित नहीं होता, का मतलब तीनों कालों में आत्मा की सत्ता है, इसलिए आत्मा नित्य है और अनात्मा अनित्य है, उसकी सत्ता ही नहीं, कभी भी नहीं है, स्थिति काल में भी नहीं है। तो कहते हैं उभयोरपि दृष्टो, ये किसके दृष्टि में है ऐसा कि अनात्मा की कोई सत्ता ही नहीं है तीनों कालों में, और आत्मा की तीनों कालों में सत्ता ही सत्ता है, कभी अभाव नहीं है, ये दृष्टि है तत्वज्ञों की दृष्टि। उसे उत्तरार्ध में कहा कि उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्वदर्शिभिः अनयो उभयो यानि सद असतो, अनयो उभयो शब्द से लेना इन सत असत पदार्थों को, आत्मानात्मा को, और इन दोनों का अंत, अंत यानि यहाँ अंत का अर्थ विनाश नहीं, निर्णय, अंत शब्द का अर्थ है निर्णय, स्वरूप विषयक निर्णय। तो इन दोनों के स्वरूप विषयक निर्णय को अंत शब्द से कहा जा रहा। तो अनयो हो उभयो रपि अंत यानि निर्णय, दृष्ट यानि उपलब्ध, किनके द्वारा उपलब्ध हैं? तो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी हैं यथार्थदर्शी ब्रह्मज्ञानी, यथार्थदर्शी जो है प्रत्येक वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जिनको ज्ञात है, वैसा ही देखना जिनका शील है, स्वभाव है, जो वस्तु जैसी है वैसी ही स्वभावतः जिनको दिख रही है उन्हें तत्वदर्शी कहते हैं। तो अनात्मा असत ही है और आत्मा सत ही है, अनात्मा का कभी भी अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार का निर्णय निश्चय तत्वज्ञानियों को प्राप्त है, ये तत्वज्ञानियों की दृष्टि है। और तत्वज्ञानियों की इस दृष्टि को अपना करके भी अनात्मा जो भीष्मादि के कार्यकरण संघात हैं, इनका जब कभी अस्तित्व ही नहीं रहा तो युद्ध होगा और ये मिट जाएंगे, ये मोह और शोक उनको लेकर के करना उचित नहीं है, ये यहाँ पर बता। और इसलिए इनके तो संयोग वियोग को सहन ही करना है, भीष्मादि के शरीर के संयोग वियोग को सहन करो तत्वज्ञ की दृष्टि को अपना करके भी, ये यहाँ पर 16वें श्लोक में बताया गया। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।